Guten Mittag. Bent u gekomen met verwachting? In ieder geval twee. Daar doe ik het voor hoor. Eén of twee, daar doe ik het voor. Laten we eens er Genesis vast op gaan zoeken. En dan gaan we deze middag naar een aantal bijbelteksten. U hoeft ze niet allemaal op te zoeken. Als dat niet kan, dan luistert u gewoon. Ik wil met u praten over, hoe zal ik het zeggen, positie, gezag. Als je gaat kijken naar de Bijbel, dan praat Gods woord over gezag, over autoriteit, over zalving, over posities, dat soort zaken. En ik weet niet of ik dingen al heb aangehaald, maar dat is ook niet zo heel erg. Soms is het goed om dingen te herhalen. Heel vaak denk ik aan Paulus. Paulus die een uitspraak doet van je denken. Paulus met dat gedachtegoed bezig, je denken vernieuwen. En hoe meer je daarover na gaat denken, over die uitspraak van Paulus, des te meer ga je ontdekken hoe groot of hoe waardevol die sleutel is, wat hij eigenlijk zegt. Dus als iemand iets zegt, als Paulus iets zegt, of wie dan ook vanuit het woord, dan is het tijd om even gaan na te denken van wat bedoelt hij eigenlijk? Wat is de achterliggende gedachte? Paulus zegt, je moet je denken gaan vernieuwen. En wat we tegenkomen in de kerk, en dat is wereldwijd, is dat we tot bekering komen en ik heb het al gezegd, we bezoeken alle activiteiten, et cetera. Maar wat niet tot bekering komt, is ons denken. Ons denken wordt niet vernieuwd. En bij heel veel mensen zie je dat dat denken nog steeds zo is, zoals ze, voordat ze Christus kenden. Ze denken nog steeds vaak op diezelfde lijn. En jouw denken kan jouw zegen zijn, maar jouw denken kan ook jouw obstakel zijn. Het kan ook jouw probleem worden. En ik heb u laatst al gezegd, de manier hoe jij denkt, dat is ook de manier hoe je tegen een probleem aankijkt en dat is ook de manier hoe jij een probleem oplost. Zo, je denken is van groot belang. Je denken kan je depressief maken, maar je denken kan ook maken dat je vreugde gaat krijgen in je hart omdat je de dingen van God ziet. Zo, je denken is van groot belang. En dat is natuurlijk van belang van wie kan jouw denken beïnvloeden. Want degene die jouw denken kan beïnvloeden, dat heeft natuurlijk weer invloed op je hele houding, je levensstijl, op hoe jij je voelt en wat je ervaart, et cetera. Dus dat is van groot belang, dat hele denken. Als het denken nou niet vernieuwd wordt, zoals Paulus zegt, ik zeg vaak getransformeerd wordt. Als het denken van ons nou niet vernieuwd wordt zoals God dat wilt, dan gaan we heel veel zaken vanuit het woord van God niet begrijpen. En heel veel zaken gaan we dus ook niet zien. Omdat dat denken van ons niet op één lijn staat met dat woord van God. Zo, om het woord van God te begrijpen, we zeggen wel van ik heb Gods geest nodig. Maar Gods geest kan alleen iets doen als dat denken van mij op één lijn gaat komen met het gedachtegoed van God. Dat moet gewoon één lijn zijn. En dan kan Gods geest spreken. En dan kan Gods geest openbaren, daarvoor kan hij het ook wel, alleen je pakt het niet. En het gaat erom, niet alleen dat Gods geest het wel of niet kan, het gaat erom dat je het ziet en kunt pakken en daardoor kunt gaan handelen. En de Bijbel spreekt over een aantal zaken en ik wil met u gaan naar Bijbels gezag. En Bijbels gezag is belangrijk voor ons om dat te kennen en te weten. Want als je weet hoe God denkt over gezag, gezag wat hij uitdeelt aan leiders. Als je tot dat besef gaat komen, dan weet je ook dat je af moet blijven, zowel met woorden als met gedachten van leiders. Ook al ben je het niet met leiders eens, want dat kan. En leiders hebben het niet altijd gelijk. Ja, laten we dat vooropstellen. Maar de Bijbel leert ons wel om ze niet aan te vallen, om niet aan hen te komen. En dat is ook niet onze job, dat is Gods job. Zoals God iemand aanstelt, dan is God verantwoordelijk voor de persoon die hij aanstelt en dat ben jij niet. Dan moet je gewoon vanaf blijven of je het nu eens bent of niet. Als ik daar wel aan ga komen, dan ga ik aan iets voorbij. Dan loop ik als het ware God voorbij en dan doe ik zijn job eigenlijk en dat gaat me gewoon in problemen brengen. En dat moet je dus niet gaan doen. De Bijbel praat over gezag. En ik wil met u gaan om te beginnen Ik haal een aantal Bijbelteksten aan vandaag. En ik wil gaan beginnen met Genesis 2. En Genesis 2 van vers 17 zegt onder andere, het praat over de boom der kennis van goed en kwaad. Daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij sterven. De mens, heb ik hier gezegd, staat onder het gezag van God. Dat is eigenlijk voor ieder mens. Maar zeer zeker zij die hun leven aan God hebben gegeven. Het moment dat jij zegt dat God een aandeel mag hebben in jouw leven, dat jij je leven volledig overgeeft aan God, betekent dus dat God een volledige inspraak heeft in jouw leven. Ik heb vorige week tegen God gezegd, u hebt mij geroepen, u bent mijn werkgever. Maar God is mijn werkgever. Ik ben zijn dienstknecht. En God laat me ook zien de dingen die ik aan mag herinneren. Ik praat met God. Ik zeg, God, u bent mijn werkgever. Ik doe wat ik moet doen. En weet je wat ik tegen God zeg? God, u bent te laat met mijn salaris. U bent te laat, ik moet mijn salaris gaan betalen. Dat is de manier hoe ik met God praat. Want God is mijn werkgever. En niemand anders. Zo, ik leer voor mezelf om met God te praten, om een relatie met hem te hebben. En ik leer vanuit zijn woord om de juiste handeling te gaan maken, wat het woord mij leert, omdat ik zoveel mogelijk zegeningen van God wil ontvangen. Want dat is wat ik wil Gods zegeningen ontvangen. Zo, de Bijbel leert me een aantal zaken. De mens staat onder het gezag van God en daarmee onder het gezag van door God aangesteld leiderschap. Je moet die dingen gewoon weten voor jezelf. Dus als God iemand aanstelt, een leider in het huis, dan zal ik onderdanig moeten zijn aan dat leiderschap in het huis die door God is aangesteld. Want daarmee ben ik ook onderdanig aan God. Anders gaat God voorbij lopen. En dan zegt de Heere God in Genesis 2, de Heere God legde de mensen het gebod op van alle bomen. We hebben het net gelezen. En dan staat er eigenlijk dat God twee dingen doet. Hij legde het gebod op. Hij heeft niet een verzoek gedaan van wil je dat alsjeblieft niet gaan doen. Nee, God zegt gewoon dat je dat niet mag doen. Er zit geen alsjeblieft in. Er zit geen enkele ruimte in voor discussie. Totaal niet. God bepaalt gewoon hoe de zaken in elkaar zitten. En dat klinkt voor ons als mensen niet zo prettig. Want we hebben liever niet dat we iets moeten. We hebben eigenlijk iets in onszelf zitten van, ik maak zelf wel uit wat ik doe. Dat is eigenlijk iets wat in ons zit. Maar zo werkt het niet helemaal. Als je je doel wil bereiken in deze wereld, in de maatschappij, dan moet jij iets gaan doen. Dan moet je gaan studeren, dan moet je er tijd in gaan zitten. En dan kun je niet op de bank gaan zitten met je handen in je zak en kijken van hoe ver je gaat komen in deze maatschappij, want je gaat niet ver komen. Je moet iets gaan doen. Je moet die lat hoog gaan leggen. Als je relatie met God wilt hebben, dan moet je iets gaan doen om te bouwen aan die relatie met God. Dan kun je niet zeggen, ik ga naar de gemeente, ik ga naar de kerk en ik zit daar en ik zing een aantal liederen en het komt er goed. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Als je zo in elkaar zit, ben je gewoon religieus. Maar de Bijbel leert me dat ik gewoon dingen moet doen. Als ik kijk naar de wetboeken, Leviticus en Deuteronomium, dan zegt Gods woord van als je dat en dat en dat en dat doet, zal ik je gaan zegenen. Maar als je dat gaat doen, dan zal die vloek over je gaan komen. Dus je moet iets doen om die zegeningen van God te willen ontvangen. Het kost je iets. Je moet voor jezelf die lat hoog gaan leggen. En iedere keer als je die overwinning hebt behaald, dan ga je de lat weer een stukje hoger leggen om ook daar overwinning te behalen. En het is een trap, een ladder, die je steeds verder omhoog gaat brengen op het niveau, op het volgende niveau. Er zijn te veel christenen die blijven hangen op het niveau van bekering en verder komen ze niet. Er zijn te veel christenen die het woord van God niet kennen, die het woord lezen, maar niet weten wat er eigenlijk staat. En dat maakt het woord oninteressant, want je begrijpt het niet, je weet niet wat er staat, je weet niet waar je ermee aan moet. Het is van belang dat we dat die schellen van onze ogen afvallen en dat we geestelijke ogen gaan krijgen om te kijken in een geestelijk boek, omdat we geestelijk kunnen functioneren en reageren op geestelijk niveau, want God heeft ons gemaakt als geestelijke mensen. Alleen we vergeten dat vaak. Laten we eens teruggaan in onze gedachten. Jezus kreeg op een gegeven moment een ontmoeting, een aanvaring met een aantal mensen. En er werd iemand beschuldigd van zonde, et cetera. En de menigte stond daar. En dan begint Jezus op een gegeven moment te knielen en begint in het zand te schrijven, in het stof. Maar wat doet hij eigenlijk? Toen Jezus gedoopt werd... Toen ging hij de woestijn in en op het moment dat hij gedoopt werd, ging de hemel open en God begon te spreken. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Het is niet alleen dat God spreekt, het is dat God daar iets bevestigt. God bevestigde in die geestelijke wereld dat Jezus zijn zoon is in wie hij een welbehagen heeft. Het is een bevestiging die God gaf. Maar wat doet Jezus? Zowel God die kan spreken van een open hemel, kan God ook iets duidelijks maken doordat Jezus iets in het stof begint te schrijven. En Jezus tekende in het stof, zegt de Bijbel, in het zand, in het stof. Maar wat doet hij eigenlijk? Je moet daarover gaan nadenken over die zaak. Je kunt het niet zomaar gaan lezen. Wat Jezus eigenlijk deed, en dat heeft met zijn gezag te maken, want anders kun je dat niet doen. Hij liet eigenlijk zien de positie van de mensen voor hem, wat hun positie was. En hun positie was in het stof. Maar wat is stof? De Bijbel leert ons dat stof het gebied is van Satan, van demonische machten. Dat is stof. De Bijbel zegt in Genesis met de hele zondeval, in het stof zult gij kruipen. Dat is zijn gebied. Zo Jezus liet hun zien in welk gebied zij functioneerden. Hij tekende in de stof, in het gebied van Satan. Dat was hun reactie, kwam daaruit voort. En Jezus liet hun dat duidelijk zien. Zo, je moet de Bijbel gaan leren kennen en met andere ogen gaan lezen. De schellen moeten van onze ogen afvallen, omdat we geestelijke ogen hebben. Die geestelijke ogen gaan functioneren, zodat we kunnen kijken in een geestelijk boek, het geestelijk kunnen weerleggen en weten wat er plaatsvindt in die geestelijke wereld. Dat is iets wat we missen in de kerk wereldwijd. Maar de Bijbel laat ons zoveel van dat soort zaken zien. God zegt hier, hij legt eenzijdig legt hij de mensen een gebod op. Hij zegt van alle bomen, maar van deze boom mag je niet eten. Het is een eenzijdig gebod, zonder een discussiepunt. God liet duidelijk zien wat zijn gezag was. De Heere God, God legde eenzijdig de mensen zijn gebod, zijn wil op. En dat is iets wat de mens vaak vergeet, ik heb het al aangehaald. Het laat ons zien dat God het alleen heerschappij heeft. We zijn wel geweldig, als mensen zijn, we zijn geweldig. Ik heb u laatst ook al gezegd een aantal keren, we zijn geen losers. Sommigen gedragen zich wel zo, dat is onbijbels. Maar we zijn geen losers, we zijn geweldig. Gemaakt door de Almachtige God. We mogen genieten van zijn levensadem die in ons werd geblazen. De Bijbel zegt, u hebt ze bijna goddelijk gemaakt. We zijn geweldig. Engelen die ons moeten dienen. Hé, grandioos. We zijn geweldige mensen. Je moet misschien even naar elkaar kijken en zeggen, je bent geweldig. Je bent geweldig, maar met iets meer enthousiasme moet je dat gaan zeggen. Anders gaat die ander dat niet geloven. Bijbels gezag. Het gezag van God over de mens rust op relatie. De relatie van schepper naar schepsel. Krachtens de schepping is God de wettige eigenaar van de mens. Wist u dat? We staan niet zo vaak stil bij die dingen. Psalm 110 vers 3 moeten we even opschrijven. Hij heeft ons gemaakt en wij behoren hem toe. God is mijn wettige eigenaar. En als je tot dat besef gaat komen dat God jouw wettige eigenaar is, wat doet een eigenaar? Een eigenaar zorgt goed voor zijn eigendom. Dat is wat een eigenaar doet. Zoals God mijn eigenaar is. Dat betekent dat automatisch dat ik zijn eigendom ben. En dat houdt automatisch in dat Satan niet zomaar aan mij kan komen. Onmogelijk. We zijn niet vogelvrij. De Bijbel leert me dat ik gekocht en betaald ben. Dat is wat Gods woord mij leert. En iedere keer als die leugenaar wil komen, ga ik hem herinneren aan dat ik gekocht en betaald ben. Ik ga hem herinneren aan zijn traumatische ervaring die hij heeft gehad met Jezus. Dat ga ik doen. Ik ben de eigendom van God. God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Kijk om je heen. God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Deze aarde waar miljoenen mensen heen en weer lopen door elkaar heen. Niemand valt er vanaf, of je nu boven of onder die aarde woont, je blijft allemaal waar je bent. Niemand valt er vanaf. Als je gaat kijken naar al die hemellichamen, sterren en zonnen en dergelijke. Het is fantastisch wie dat gemaakt heeft. Kunnen we ons niet voorstellen. Ik heb laatst al een opmerking gemaakt. Als je een raket gaat bouwen en je zet daar brandstof op die nooit op zal raken. En je schiet dat ding af. Waar gaat die stoppen? Waar is het eind? Waar is het plafond? Kun je je niet voorstellen. Een mens kan dat niet bedenken. Het is een goddelijk wezen die dat bedacht heeft. Dat is zo grandioos. En datzelfde goddelijk wezen heeft ons gemaakt. Heeft zoveel tijd gegeven om ons te maken, te creëren. Ik ben zijn eigendom. En als ik zijn eigendom ben, voor wie hoef ik dan bang te wezen? Voor niemand. Voor wie? Soms zeggen mensen van, ja, maar ze kunnen je doden. Ja, zeker, je kunt mijn lichaam doden, maar dat is alles. Dat is alles. Dat is het enige wat je misschien kunt doen. Maar vergeet niet, ook dan moet God nog toestemming geven om dat toe te laten. Want ik ben niet vogelvrij. Er is een goddelijk gezag, er is een Bijbels gezag waarin ik functioneer en wandel. En als christen moeten we dat gaan pakken en gaan begrijpen. Het gaat je veranderen. We zijn grandioze mensen en we zullen moeten op gaan staan om onze stempel te gaan drukken in deze wereld die aan het schudden is en mensen die bang zijn en onzeker zijn. Het gaat tijd worden dat christenen gaan opstaan en laten zien wat het evangelie betekent, wat het evangelie inhoudt en wie Jezus Christus is. Dat hij heden nog steeds dezelfde is, dat is wat Gods woord mij leert. Er is maar één overwinnaar. De Bijbel leert me dat alles is onder zijn voeten. Alles is onder zijn voeten. Dat betekent dat alles moet gehoorzamen aan hem. En ik ben zijn eigendom. Dat is wat het woord me leert. Ik ben niet vogelvrij. Ik ben zijn eigendom. Ik heb u laatst al gezegd, mijn probleem is Gods probleem, want hij is mijn vader. Mijn probleem is Gods probleem. Het gezag van God over de mens rust op relatie. God is de wettige eigenaar van de mens. Het volgende punt. We lezen heel vaak over gezag en macht. Maar gezag en macht zijn niet hetzelfde. En toch zien we dat Jezus daarin functioneerde. Lucas 4, ik ga eens even kijken of ik dat kan opzoeken zo snel. Lucas 4. Lucas 4, even kijken. Vers 36. En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden, wat voor spreken is dit? Ze waren behoorlijk onder de indruk. En dan zegt Lucas dit, want hij legt met gezag en macht. Twee dingen. Hij legt met gezag en macht aan de onreine geest zijn bevelen op, zij varen uit en er ging een roep van hem uit naar alle plaatsen in de omtrek. Wat deed Jezus? Jezus deed twee dingen. Gezag en macht. Die combinatie maakte dat onreine machten moesten verdwijnen. Zo spreek een onreine macht aan voor bevrijding. Dan zul je een combinatie moeten maken van die twee. Gezag en macht. Eén op zichzelf staande functioneert niet. Je hebt ze allebei nodig. En we zien hoe Jezus reageerde. Hij reageerde altijd vanuit gezag en vanuit macht. Die twee dingen. En dan zien we dat het consequenties heeft in die geestelijke wereld. Want het moment dat Jezus die twee zaken bundelt, is er een bepaalde autoriteit waar geestelijke machten aan moeten gehoorzamen en niet anders kunnen. Is dat niet prachtig? Dat welke onreine macht dan ook, of welke macht met welke benaming dan ook, als je functioneert zoals Jezus deed, dan kunnen ze niet anders dan gewoon gehoorzamen. Je moet er niet zo sip kijken, je moet wat vrolijk gaan kijken. U kijkt zo sip van, zijn ze bang voor mij? Ja, ze zijn bang voor je. Dan moet je gaan beseffen, dat wil zeggen, als ik wandel in alle nederigheid onder Gods gezag, onder zijn paraplu. Zijn demonische machten, zij sidderen, ze zijn bang. Wij denken vaak dat machtig zo geweldig zijn en als ze komen dan worden wij bang, maar dat is de boel omdraaien, dat is niet zo. Er staat ook nergens in de Bijbel, zoals demonische machten zijn als ware gevallen engelen. Nergens in de Bijbel staat dat engelen bijna goddelijk zijn gemaakt. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat alleen over de mens, je hebt ze bijna goddelijk gemaakt. Er staat nergens in de Bijbel dat God engelen schiep naar zijn beelden gelijkenis. Dat staat alleen over de mens. En weet u wat een mens is? Dat bent u en dat ben ik. Wij zijn mensen. God praat over ons zo. We hebben u bijna, God zegt, ik heb u bijna goddelijk gemaakt. Ik heb u gemaakt naar mijn beeld, naar mijn beeld, naar mijn evenbeeld. Naar mijn gelijkenis. Dat betekent datgene wat God kan, dat kan ik tot een bepaalde hoogte ook. En het klinkt arrogant, maar het is niet arrogant, want God heeft me zo gemaakt. Als je gaat kijken naar Genesis, dat God begint te spreken en alles was er. Er is dus een scheppingskracht in die mond van God. God sprak en het was er. Maar diezelfde scheppingskracht hebben wij ook. Diezelfde scheppingskracht, want ik kan met mijn mond kan ik u vreselijk beledigen dat u depressief weggaat. Of als u depressief binnenkomt, kan ik u opbeuren dat u vrolijk weggaat. U hebt een scheppende kracht in die mond. Dat heeft te maken dat u gemaakt bent naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn geen losers. We zijn kinderen Gods, mannen, vrouwen Gods, gekocht en betaald met het kostbaar bloed van Jezus op het kruis van Golgotha. Dat zijn wij. Het enige wat we moeten gaan doen is opstaan. Doen wat God van ons vraagt. Ons rug recht maken. En onze mond openen in de naam van Jezus. Ons het evangelie niet over te schamen. Afleggen die oude mens die nog aan ons kleeft. Scheidingen laten brengen. En God zijn ding laten doen in ons leven. Jezus sprak hier met gezag. Hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op. Hij vervaardigde een bevel uit. En onreine machten konden niets anders als hun hoofd buigen en gewoon vertrekken. Maar wat is nu macht en gezag? Gezag is het wettige recht om te regeren. Dat is gezag. Het wettige recht om te regeren. Zo om machten aan te spreken, heb je een wettig recht nodig om te regeren. En dat wettige recht is afkomstig van God. Macht heeft te maken met kracht om dat recht af te dwingen. En die twee dingen deed Jezus. Jezus kon rechtmatig handelen in het gezag. En hij had de autoriteit, de macht om het af te dwingen. En onreine machten konden niet anders dan vertrekken. Dat zijn Bijbelse principes. Dat is een Bijbels gezag. Een Bijbels gezag die u en ik ook kunnen hanteren. Een Bijbels gezag waarin we eigenlijk uit moeten gaan stappen En om te hanteren en te doen wat God van ons vraagt. Je moet gaan ontdekken op welke positie jij vandaag de dag leeft. Ga kijken, wat is jouw positie? Wat is jouw niveau vandaag? Ga kijken, wat is jouw relatie? Hoe ziet je relatie met God eruit? Die oude mens, zit hij nog steeds daar? Kan hij nog functioneren? En hoe ver functioneert hij nog? Maak er korte metten mee. Dat wil zeggen, als je een serieuze wandeling met God wilt maken, maak korte metten met die oude mens. Het is niet je vriend of vriendin. Het zal je killen uiteraard. Het heeft geen toegevoegde waarde. Je moet daarmee gaan stoppen. Je moet hem eruit gooien. Je moet het wettig gezag van God gaan hanteren. En de macht om het af te dwingen. Dat is wat we moeten gaan doen. We zijn geen losers. We zijn strijders, we zijn geen losers. We zijn mannen en vrouwen Gods. Die weten wat we willen in het koninkrijk van God. Iets moet er gaan gebeuren in je gedachten. Iets moet er gaan gebeuren. Je moet gaan zeggen, ik wil mijn gedachten zuiveren en reinigen. Ik wil het gaan vernieuwen. Heilige Geest, help mij om mijn gedachten te vernieuwen. Om dat windsel wat om mijn gedachten zit, wat maakt dat ik niet kan zien op geestelijk gebied. Neem het van me weg. Bevrijd me daarvan. Maak me los daarvan. Ga kijken welke bedekking er op je zit. Jozef had een prachtig mooi kleed van zijn vader gekregen. Dat was zijn bedekking. De bedekking die zijn vader aan hem gaf. De mooiste en de beste bedekking die je kunt hebben, is de bedekking die jouw vader aan jou geeft. Het beschermt je. En het laat je zien wie je bent. En het dwingt zaken af. En dan zien we hoe Jozef, weliswaar door zijn broers, die bedekking kwijtraakte. En uiteindelijk zien we hoe hij die weg af ging leggen. Weliswaar het plan van God, maar we zien hoe hij die weg af ging leggen. Laten we kijken naar die blinde bedelaar. Jezus komt. Veel rumoer, hij merkt de situatie is anders. Jezus komt, hij hoort zaken, hij loopt naar Jezus of hij kruipt naar Jezus. Ik weet niet, maar hij komt bij Jezus en dan wordt hij genezen. Maar wat doet hij het eerst? Gaat hij danken? Gaat hij rondlopen? Nee, wat doet hij het eerst? Het eerste wat hij doet is die bedelaarsmantel van zich afgooien. Dat is het eerste wat hij doet. Hij gooit die verkeerde bedekking van zich af, die hem jarenlang blind heeft gehouden dat hij moest bedelen. Hij gooit het van zich af. Zo, welke bedekking rust er op ons? Is het de bedekking die God gegeven heeft? Of is het nog steeds die oude bedekking die jou arm houdt? Die maakt dat je moet bedelen. Die maakt dat je niet genoeg geestelijk voedsel kunt eten. Omdat je het niet kunt zien. Omdat je blind bent. Je moet het van je af gaan gooien. Maar daar moet je wel iets voor gaan doen. Je kunt niet rustig gaan zitten. Ik zeg heel vaak tegen mensen. God komt pas in beweging waar mijn mogelijkheden stoppen. Waar mijn mogelijkheden stoppen, beginnen Gods mogelijkheden. Zo eerder komt God niet in beweging. Want ik ben geen loser. Ik ben geen robot. Ik ben een mens gemaakt met een eigen wil. Die kan beslissen wat ik wil met mijn leven. God wel dienen of niet dienen. Ik kan ook zelf beslissen om iets van me af te leggen. Te veel mensen zijn zo zwak en zeggen, ja, maar ik kan niet, ik kan niet. Je kunt wel, maar je moet je afvragen of je wilt. Dan moet je gaan afvragen. We zeggen heel gemakkelijk, ja, maar ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet. Je kunt wel, de vraag is of je wilt. Want je hebt een wil gekregen en daarmee kun je functioneren, zowel naar de ene als naar de andere kant. Je kunt beslissen om God te gehoorzamen. Je kunt beslissen om uit te stappen en te doen wat het woord van God je leert. Maar je kunt ook aan de andere kant gaan zeggen, ik kan niet, ik kan niet, ik kan niet. En wat je denkt, zo ben je. Zo zul je blijven. Tot aan je laatste adem. En je kunt niemand de schuld geven dat je zegeningen hebt misgelopen. Maar dat ligt gewoon aan jezelf. Je kunt maar één persoon de schuld geven. Dat is de spiegel, de persoon die naar je kijkt. Voor de rest helemaal niemand anders. We zijn geen losers. We zijn niet zielig. Je moet anders gaan denken over jezelf en over je medebroeder en zuster. We zijn geweldige mensen. Iedere persoon die naast je zit is een kostbare ziel in de ogen van God. Ook jijzelf, je bent een kostbare ziel in de ogen van God. We zijn geweldige mensen. Er is er één die bang voor u is dat u uit gaat stappen. Het moment dat u uit gaat stappen, heeft hij een probleem met u. God, gezag en macht, heb ik al gezegd, zijn niet hetzelfde. Het volgende punt, God heeft absoluut gezag over de gehele schepping. Wat wordt ondersteund door zijn absolute macht. Dan komt gezag en macht weer terug. Ik heb al gezegd wat het betekent. Het recht om af te dwingen. En dan zegt Daniël 4 vers 35 dit. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij, God, doet naar zijn wil met de Heer des hemels en de bewoners der aarde. Niemand is er die zijn hand kan weerhouden. Of tot hem kan zeggen, wat doet gij? En dan zeggen Romeinen het volgende hierover. Romeinen 9 vers 20 tot 21. Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde tot zijn boetseerde zeggen, waarom hebt gij mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking om, etcetera, etcetera, etcetera? Weet je, we zijn christenen en toch hebben we te weinig besef van wie God eigenlijk is. We hebben heel weinig besef over dat. En je kunt je vanmiddag afvragen, wat heb je er dan de dag van vandaag ervoor gedaan om dat te beseffen? Wat heb je er dan de dag van vandaag ervoor gedaan om dat te begrijpen, om dat te gaan onderzoeken in het woord van God? Voor zover het dan mogelijk is. Maar je moet je dingen wel af gaan vragen. Je moet je ook af gaan vragen of je al op het niveau bent wat je eigen had moeten wezen en zo niet, waarom niet? Wat heeft je tegengehouden? Jouw denken, waarom denk je nog steeds hetzelfde? Waarom is dat denken niet veranderd? Waarom reageer je nog steeds hetzelfde? Waarom is dat niet veranderd? En ik heb het niet over neden, maar je kent jezelf heel goed. Je weet of het op jou wel of niet van toepassing is. Ons leven is soms zo ingewikkeld. En soms blijven we hangen in zaken. Zitten jullie goed achterin, heren? Ja? Comfortabel? Allebei comfortabel? Oké, is mooi. Kom je even naar voren dan. Kom je even naar voren. Laat je Bijbel liggen. Zit u goed? Ik zit goed. Ja, hoe is het met je knieën? Ja, okay. Gaat goed? Oké, ga maar knielen. Ik wil u iets laten zien. De Bijbel praat over het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Er zijn drie verschillende plaatsen. In die voorhof kan iedereen komen. In het heilige wordt dat een stuk moeilijk en in het heilige der heiligen helemaal niet. Ons leven, in mijn relatie met God, ook mijn gebedsleven, maar mijn hele christelijk leven, bij veel christenen vindt het alleen maar plaats in die voorhof. Zijn christen, zijn naamschristen, maar er gebeurt helemaal niets. Daar lopen ook de mensen van de wereld tussendoor. Die tweede plaats, het heilige, daar beginnen christenen al te veranderen. Er begint diepgang te komen. En in het heilige der heiligen, daar is een volledige diepgang en een relatie met God. En ze verstaan zuiver de stem van God en ze weten wat God wil. Daar moet je gaan komen. Maar ik durf te zeggen dat zeker 8 van de 10 christenen daar nog niet zitten. Misschien zelfs al meer. Als we nou praten over dat ene. Dit is het heilige der heiligen, dit is God. Het heilige der heiligen. Dit is de gemeente, de christen. Iedere dag staan we op en we doen ons ding. Maar als het goed is, begint u uw dag met gebed. En dan ga je knielen. En dan begin je met je gebed. En dan sluit je ogen en je heft je handen op. Je sluit je ogen en je heft je handen op. En dan begin je met gebed. En dan gaat van alles in je hoofd rond. Wat je die dag gaat doen. Misschien de zaken die gisteren hebben plaatsgevonden. En je bent met God bezig en op een gegeven moment wordt er op de deur bel gedrukt. En je hoort dat. En je staat gelijk op, want veronderstel dat een belangrijk iemand aan de deur is, je doet open. En dan is de buurvrouw die vraagt om een beker suiker. En je hebt dat afgehandeld. En je gaat gewoon je ding doen. Je gaat naar school, naar je werk of thuis zitten, weet ik veel. En de volgende dag sta je op en je doet precies hetzelfde. Je gaat knielen, je sluit je ogen, je heft je handen op en je gaat bidden. Je gaat knielen, je sluit je ogen, je heft je handen op en je gaat bidden. Dat is wat je doet. En dan gaat je telefoon, die mobiel van je. En wat je doet is gelijk in je zak, kijk, ik hoef niets te zeggen, gelijk in je zak om je mobiel te pakken. Je staat op. En je staat op en je bent met je mobiel bezig, je vriend of vriendin of een kennis of weet ik veel, je voetbalclub en je bent aan het praten. Je hebt net 2 minuten met God gesproken, je bent een half uur met die telefoon bezig. Je legt hem neer en je gaat je ding doen. De volgende dag ga je knielen. Sluit je ogen, hef je handen op en je bidt. En dan wordt er weer op die deur geklopt. En wat je doet is weer opstaan. Je staat op, je loopt naar die deur en je gaat kijken wat er aan de hand is. Dat is het leven van heel veel christenen. Maar iedere keer als je dat doet, wat je eigenlijk laat zien is dat je diegene die aan die deur belt of aan die telefoon zit, belangrijker is dan God. Dat is gewoon wat je doet. Heel kort door de bocht. Je vindt die ander. En dat die ander is altijd een mens, door wie er nog gestuurd wordt, vind je belangrijker dan God. Dus je vindt je gesprek met God niet zo interessant. Weet je dat wij soms als mensen ook doen? Dan ga je praten met iemand en dan is er iemand anders die interessanter is en dan wordt je gesprek afgebroken en die moet daar naartoe. Dat is onbeschoft. Ik keek gisteren even nationaal, ik schoot even in de lach over die Brexit. En ze waren, ik geloof, van het kamp aan het interviewen. En toen zagen ze iemand lopen van de PVV. Al die journalisten die hem staan, die renden daar naartoe en hij stond gewoon. Dan sta je toch voor paal? Dus je bent helemaal niet zo belangrijk. Dan voel je ook niet lekker, toch? En zeker niet als die camera's erop hebben gestaan. Maar wij doen precies hetzelfde met God. Maar als iemand dat met jou of mij doet, zijn we die beledigd. Want dat vinden we helemaal niet leuk. En misschien gaan we het zeggen en misschien ga je relatie verbreken, want je vindt het niet leuk. Die volgende dag, je staat op en je denkt bij jezelf, ik heb hier eigenlijk geen zin meer in. Had je ook niet, hè? Je wou niet meer knielen, hè? Ik heb hier eigenlijk geen zin meer in, want wat is nu saai? Bidstonden waar God niet antwoordt, zijn saaie bidstonden. Jouw gebedsleven die je hebt en God antwoordt niet, dat maakt dat je geen zin meer hebt. Want waarom doe je het? Maar iets in jou maakt dat je een verlangen hebt. Je hebt een verlangen om dicht bij God te gaan komen. Zo, wat doe je? Je gaat knielen. Je heft je handen op. Je sluit je ogen en je gaat bidden. En dan begint die deurbel weer. En je reageert niet. Die telefoon heb je al weggelegd op trilstand, die hoor je niet. De gedachten die binnenkomen, wat je allemaal nog moet doen, daar ben je mee aan het worstelen. Maar zeg, Vader, geef niet op. Ik wil een relatie met u. Ik heb geen zin om te praten wat er in de Bijbel staat. Ik wil zien wat er in de Bijbel staat. Ik wil het zien functioneren. Ik heb geen zin om te praten dat Jezus leeft en dat God bestaat. Ik wil zien dat Jezus leeft en dat God bestaat. En ik wil zien die activiteiten die daar plaatsvinden, dat engelen in beweging komen. En je houdt vol. En je staat niet doop en je houdt vol, et cetera. En op een gegeven moment, gehoorzaamheid wordt beloond. En op een gegeven moment merk je dat er iets begint te veranderen. Je merkt als Gods geest binnen begint te komen. Dat er iets begint te veranderen. En de Heilige Geest, terwijl je op je knieën bent, iets omhoog op je knieën. Terwijl je op je knieën bent, neemt Gods geest je mee. Van de voorhof naar het heilige. En het is zo fantastisch om op die plaats te komen. En je bent God aan het danken, want je ervaart iets wat je nog nooit hebt ervaren. Het is zo grandioos. Gods geest begint dingen duidelijk te maken aan je. En na verloop van tijd sta je op. En je gaat je ding doen. Hey, dat moet gewoon gebeuren. School, werk, etc. Die volgende dag, deze ervaring ben je niet vergeten. Ergens is er iets gebeurd. En de volgende dag zeg je, dit wil ik meer. Ik heb dat dit mijn leven gaat worden. En wat doe je? Je gaat weer knielen. Maar niet hier. Hier. Want daar begin je. En je heft je handen omhoog. En je gaat op je knieën iets omhoog. Iets omhoog. Zo ja, ja. Je handen omhoog. Je ogen sluiten. Je bent aan het bidden. En Gods geest neemt je mee. Van de voorhof naar het heilige. En je zegt, Vader, ik wil meer. Ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer, ik wil meer. Meer van u en mij en minder van mezelf. We kennen die uitspraak. Meer van u en mij en minder van mezelf. Meer van u en mij en minder van mezelf. Weet u, op het moment dat ik hier kwam, moest ik denken aan Jacob. Ik laat u niet los, tenzij u me zegent. God, ik laat niet los, ik ga hier niet weg, tenzij u me zegent. En Gods geest beloont gehoorzaamheid en standvastigheid. En de geest van God neemt je mee van het heilige naar het heilige der heiligen. Dicht bij de Vader. En weet je, dit is het moment. Als je dicht bij de Vader, dit is het moment van aanraking. Dit is het, niet hier. Dit is het moment van aanraking. Dit is het moment dat je kunt converseren. Dit is het moment. Gaan we even staan. Dit is het moment dat je bij je pa kunt zitten. Dat je bij je pa kunt zitten. En dat je pa je kan omarmen. Dat je pa je kan omarmen. Maar dit is het moment waar je naartoe moet gaan. Snapt u wat ik bedoel te zeggen? Als u nu nog niet snapt, weet ik niet wat ik moet doen. Zit je goed? Ik wel, ik ben veilig. Ja, ik vroeg het ook aan jou. Je zit goed? Dat is heel mooi. Hier moet je ook niet weg willen. Weet je, hier moet je niet weg. Dit is de plaats waar God openbaring geeft, waarin God begint te spreken. Je moet niet hier blijven hangen. Te veel christenen blijven hier hangen, moet je niet doen. Wat je moet gaan doen is voorwaarts gaan, die lat hoog leggen voor jezelf, voorwaarts gaan en daar gaan komen waar God is. Daar kan God zegenen. Je mag blijven zitten, je mag ook gaan, moet je zelf weten. Hoe laat gaan we sluiten pas de deugd? Het is 4 uur. Het volgende wat ik aan wil halen. Zonde. Zonde is iets wat tegen Bijbels gezag ingaat. Zonde is ten diepste de verwerping van Gods gezag over ons leven, dat is zonde. Zo wat is zonde? Het is ten diepste de verwerping van Gods gezag over ons leven. Als je dat beseft, dan ga je misschien nadenken om een zondige handeling te verrichten. Want een zondige handeling verrichten is het verwerpen van Gods gezag. Welk gezag van God over wie? Over mijn leven. Dat is wat ik doe. Zo als je tot besef gaat komen, daarom zeg ik, je moet hier zijn. Want dan ga je tot besef komen wat God van jou wilt. Dan ga je tot besef komen dat alles wat ik doe heeft consequenties, zowel in het negatieve of in het positieve. Alles. Alles wat ik besluit heeft consequenties. Het is een voor- en zijn nadelen. Ja, ik heb geleerd om te luisteren naar God, om het woord te onderzoeken. Ik bedoel, waar ik een hekel aan heb, is predikers die spreken en het gaat nergens over. Dat je na 5 minuten de draad kwijt bent en dan moet je nog een half uur luisteren op zijn minst. Dat is erg. Dat je naar huis gaat, dat je al 10 jaar in een gemeente komt en je bent die eerste dag van bekering en die 10 jaar later nog steeds hetzelfde. Er is geen verandering. Weet je, in een gemeente is het goed om koffie te drinken, om fellowship te hebben en dergelijke. Maar waar het om draait, is dat er een frontale aanvaring moet komen tussen die oude mens en het woord van God. Als dat nooit geschiet, is er iets niet goed. Het hoeft niet elke zondag, begrijp me goed. Maar als je zondag op zondag die oude mens in jou niet geconfronteerd wordt met dat tweesnijdend scherp zwaard, met dat woord van God, is er iets niet goed. Je moet geconfronteerd worden. Je moet straks gaan nadenken over je leven. Ik had vorige week een begrafenis, die week daarvoor ook een begrafenis. Ik werd er niet vrolijk van. En wat ik doe op zo'n begrafenis, ik gebruik het, uiteraard met toestemming van de betrokken personen, ik gebruik het voor evangelisatie. Want ik ga je confronteren met de dood. Ik ga je confronteren. Er zitten christenen, er zitten geen christenen, er zitten moslims, er zitten mensen die nergens in geloven, et cetera. Ik confronteer je daarmee. En weet je wat zo mooi is? Je staat daar, niemand kan je stoppen. Mensen komen op die plaats en dat zijn mensen die normaal gesproken niet naar de kerk komen. Dus ik hoef niet de straat op om ze naar binnen te halen. Het is een heel mooi moment dat ze komen en dan kan ik mijn ding neerleggen. En je kunt niets anders dan luisteren. En ik kan je confronteren met het woord van God. En je kunt niets anders doen dan luisteren. Een andere keuze heb je niet. En weet je wat zo mooi is? Dat na afloop mensen naar je toe komen. U hebt me gedwongen om na te denken. Zelfs moslims kwamen naar me toe. Pastor, u hebt me gedwongen om na te denken. Is dat niet grandioos? Gedwongen om na te denken. In de kerk vandaag gedacht, we zouden gedwongen moeten worden om na te denken. En je weet zelf wat je daarmee doet, maar je moet gedwongen worden om na te denken. Als je vandaag naar huis gaat, dan moet je gedwongen zijn om na te denken. Nadenken, waar sta ik in mijn relatie met God? Nadenken of je daadwerkelijk een kind van God bent, of dat je tot de categorie fariseeën behoort, want dat kan ook. We hebben heel veel heiligen en heel veel schijnheiligen in de gemeente. We hebben 2 groeperingen. En die schijnheiligen, en je weet zelf bij welke groepering je behoort, maar die schijnheiligen zouden eigenlijk tot een conclusie moeten komen om dat schijnheilige masker af te halen. Weet je, als we niet bewust een keus maken voor het koninkrijk van God, voor Jezus Christus, als je dat niet doet, dan ben je een probleem in het huis van God. Maar het zijn juist die mensen die problemen veroorzaken en onrust veroorzaken. Je hebt er niets aan. 2 weken geleden, ik heb 2 mensen uit mijn leiding gezet en ik heb ze uit de gemeente verwijderd. Zit ik daarop te wachten? Nee. Maar als Gods geest op me spreekt en ik zie dingen wat onbijbels is, wat ze vast willen houden en onderstoken, ben ik een slag voor. Want ik ben verantwoordelijk voor dat huis van God, want ik weet wat God zegt over het huis en ik ken het Bijbels gezag en autoriteit. Ik weet hoe ik moet gaan handelen. En ik ga u eerlijk zeggen, ik ben liever een persoon kwijt dan dat ik Gods geest kwijt ben in de kerk. Dan heb ik een probleem. Zo laten we gaan nadenken. Ik ben hier nu al een aantal keren geweest. Om de een of andere reden kan hij me niet missen. Maar ik hou ervan om mensen te confronteren. Ik hou ervan om dingen neer te leggen vanuit het woord van God en dat je gaat denken. Want niets is zo mooi als een mens die volledig opbloeit naar de wil van de Vader en gaat staan in de voetstappen van Jezus. Dat is toch ons doel? Dat zou ook uw doel moeten wezen zoals u hier zit. Dat u gaat staan in de voetstappen van Jezus en dat u gaat opbloeien naar de wil van God. En dat God straks kan zeggen, ik heb een welbehagen in jou. Dat die hemel geopend wordt en dat God zegt, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter en wie ik een welbehagen heb. Zal ik gaan stoppen? U begint moe te worden, hè? Ja, luisteren, het kan vermoeiend zijn. Ik kan nog een uur doorgaan. Ik kan de hele avond door spreken, was het deug. Laten we nog één ding pakken. Bekering. Ik heb het gehad over zonde, de verwerping van Gods gezag. Genesis 3 en Psalm 2 vers 3. Bekering houdt onderwerping aan Gods gezag in. In de toestand van opstand, rebellie, komt het woord van God tot de mens. Dat was ons oude leven, opstand, rebellie. Komt het woord van God tot de mens, dat is gebeurd. Het is een woord van gezag, want het is afkomstig van de schepper, de eigenaar van de mens. God treedt de mens tegemoet en zegt, bekeert u. Misschien denk je vanmiddag, ik ben al bekeerd. Maar misschien moet je dan tegen jezelf zeggen, laat mijn hart onderzoeken en laat ik die dingen gaan opruimen die daar zitten, wat eigenlijk nog niet thuis hoort. Bekeer je dan op dat gebied. Bekering houdt onderwerping aan Gods gezag in. Bekering is troon afstand doen van jouw eigen troon. Kom van je troon af. Het is de leiding over je leven uit handen geven. Het ik gaat van de troon af en Jezus neemt de plaats op de troon in. Jezus neemt de plaats van dat gezag in, van jouw gezag. Dit Bijbelsgezag is een studie waar ik een aantal zondagen mee kan vullen. Maar ik ga stoppen. Maar ik bid God dat iets van het woord binnen is gekomen. En u mag alles vergeten als u dan maar één ding onthoudt wat ze hier hebben uitgebeeld. Je kunt niet daar blijven zitten. Het mag wel, maar dan moet je niet lopen te zeuren. Als je daar wil blijven zitten en God zegen niet, dat mag. Maar dan moet je niet lopen te zeuren. Als je toch zeurt, moet je een beslissing nemen om hier te komen. Maar dat kost je iets. Die prijs moet je gaan betalen. Amen. Amen. Ik ga hiermee stoppen, anders gaat het lang worden. Pas het deug.